อยากจะพิมพ์หนังสือธรรมะแจกก็เห็นหนังสือเล่มหนึ่งของหลวงปู่ดูเห็นแล้วก็อยากจะพิมพ์เผยแพร่ก็พยายามติดต่อทั้งโรงพิมพ์ทั้งผู้พิมพ์หนังสือเล่มนั้นเพื่อที่จะขอพิมพ์ซ้ำแต่ก็มีปัญหาติดต่อไม่ได้ก็รู้สึกท้อขึ้นมาวันที่ไปเจอกันแกก็มาบ่นว่าทำไมมันมีปัญหามากมายอย่างนี้พิมพ์หนังสือธรรมะก็พูดตัวชี้ก็อธิบายว่าเนี่ยมันอุปสรรคมันเป็นเรื่องธรรมดาการทำอะไรก็ตามก็มีอุปสรรคแม้แต่การทำความดีการทำบุญก็มีอุปสรรคแต่อุปสรรคที่เข้าเล่ามานี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็แล้วก็ไม่ได้เจอกันตอนหลังก็เขียนอีเมลมาก็พูดเรื่องคล้ายๆเดิมแต่คราวนี้เป็นหนังสือเล่มใหม่พิมพ์หนังสือเล่มใหม่ก็มีปัญหาเรื่องการหาทุนหารอนและการหาคนทำก็รู้สึกว่ามีความท้อมีความท้อแท้อยู่เจือปนอยู่อันนี้จะว่าไปแล้วก็เป็นอารมณ์ความรู้สึกของหลายคนและไม่ใช่เพราะคนนี้นะที่เวลาจะทำความดีเช่นพิมพ์หนังสือธรรมะบอกบุญเรียรายก็จะประสบปัญหาเสร็จแล้วก็จะอดไม่ได้ที่จะตัดพ้อไว้ทำไมถ้าทำความดีมันถึงมีอุปสรรคบางคนก็อยากจะเอาหนังสือธรรมะไปแจกตามโรงพยาบาลหรือสถานีน้ำมันก็เห็นมีประชุมอบรมเจ้าเที่ยน้ำมันอบรมเรื่องนะเผชิญความตายสงบนะก็เห็นว่าดีคนที่มาเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอนามัยก็ถือโอกาสน่าจะเข้าไปให้เขาไปแจกไปตั้งหนังสือวางไว้ตามอนามัยแต่ปรากฏว่าผู้จัดเขาไม่เข้าใจเข้าใจผิดหรือว่าเป็นหนังสือของธรรมกายก็เลยไม่ยอมก็เกิดปัญหากันเล็กน้อยแต่คนที่จองสื่อไปแจกก็รู้สึกเสียใจเกิดความท้อแท้ขึ้นมาถึงกับร้องไห้ทำไมมันยากแบบนั้นงั้นถ้าเจอบ่อยๆก็อาจจะเลิกลาไปเลยไม่ทำแล้ว พราะรู้สึกว่าทำไมทำความดีมันถึงมีอุปสรรคที่จริงอุปสรรคที่เขาว่ามาก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะแต่ว่ามันมักจะมีความเข้าใจในหมู่คนจำนวนหนึ่งก็คงจะมากทีเดียวนะที่ว่าพอทำอะไรเรื่องบุญเรื่องกุศลหรือเรื่องธรรมะแล้วเนี่ยมันต้องราบรื่นหรือทำความดีช่วยเหลือคนเดือดร้อนมันต้องราบรื่นพอมีอุปสรรคขึ้นมามีคนไม่เข้าใจหรือว่าหาทุนหารอนลำบากก็เกิดความท้อแท้ขึ้นมาอันนี้เพราะตั้งจิตไว้ผิดคือตั้งจิตว่าทำความดีแล้วมันต้องราบรื่นกว่างานปกติอันนี้มันผิดแล้วล่ะเพราะว่าอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาความไม่เข้าใจของคนหรือความเข้าใจผิดเป็นเรื่องธรรมดาที่จริงเรื่องถ้าเป็นเรื่องธรรมะเรื่องเป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลยิ่งต้องมีความอดทนหนักแน่นยิ่งกว่าเรื่องทั่วๆไปขนาดทำมาหากินเจออุปสรรคมากมายยังไม่ท้อยังทำต่อไปสังเกตดูคนที่เวลาเจอเวลาทำมาหากินมีปัญหานี่ก็ไม่ค่อยท้อง่ายๆก็ยังดันทุรังทำกันไปแต่นี่พอจะทำเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่สูงเรื่องธรรมะเรื่องที่ประเสริฐเป็นประโยชน์กับผู้คนทั่วไปเจอต่อนิดหน่อยท้อซะแล้วที่จริงมันต้องตรงข้ามนะไอ้เรื่องทำหากินนี่เราเจออุปสรรคเท่านี้เรายังสู้ถ้าเจอถ้าทำเรื่องธรรมะซึ่งเป็นเรื่องที่สูงเจอประสักเท่านี้หรือสองเท่านี้ก็ยังไม่ถอยมันต้องหนักแน่นยิ่งกว่าเวลาทำเรื่องทำมาหากินเพราะทำมาหากินมันเป็นเรื่องก็เป็นเรื่องของเราคนเดียวเป็นเรื่องของโลกแต่ธรรมะนี่มันเรื่องของสูงที่ต้องเรียกว่าสู้ยิบตาเลยมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเรื่องธรรมะกินเรื่องเงินเรื่องทองนี้ไม่ท้อไม่ถอยแต่เรื่องธรรมะเรื่องบุญเรื่องกุศลนี้เจออุปสรรคเรื่องน้อยยอมแพ้เพราะเหตุนี้แหละนะศรัทธาเนี่ยมันถึงเป็นธรรมะข้อแรกที่ต้องมีในบรรดาธรรมะที่นำไปสู่ความเจริญอย่างเมื่อกี้ในส่วนเนี่ยอริยทรัพย์ก็เริ่มต้นในศรัทธาแล้วก็ศีลความเริ่มใสและความเห็นธรรมต้องมีศรัทธาเพราะศรัทธาทำให้เราสู้เพียงแค่ตั้งใจดีว่าธรรมะเป็นของดีก็อยากจะเผยแพร่แต่ถ้าศรัทธาไม่มั่นคงเจอตอนนิดหน่อยก็ถอยแล้วไปเมคมันนี่ทำมาหากินดีกว่าเวลาทำมาหากินก็สู้ยิบตาเพราะอะไรนะไอ้เป็นเพราะความอยู่รอดแต่ส่วนนึงก็เป็นเพราะศรัทธาในเงินก็ได้เห็นว่าเงินมันเป็นที่พึ่งได้ดีกว่าดังนั้นศรัทธานี่เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ไม่ท้อไม่ถอยง่ายๆเพราะว่าเวลาทำความดีเนี่ยมันกิเลสมันก็คอยจะชักใบให้เหลือเสียอยู่แล้วเวลาทำมาหาเงินเนี่ยมันก็สนองกิเลสส่วนหนึ่งมันก็เลยกิเลสมันก็เลยร่วมด้วยช่วยกันเจอประสังไงกิเลสมันก็บอกให้สู้แต่เวลาทำอะไรที่เป็นเรื่องธรรมะไม่ใช่เพียงเรื่องการเผยแพร่หนังสือธรรมะแม้แต่การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันกิเลสมันก็คอยทำให้เขวอยู่แล้ว ไม่เหมือนการทำหากินกิเลสมันร่วมด้วยช่วยกันแต่พอปฏิบัติธรรมทำความดีกิเลสมันจะหาช่องดังนั้นศรัทธาต้องมีมากกว่าปกติเพื่อได้จะได้ไม่เขวไปตามแรงยุ่ของกิเลสธรรมะที่ของพระโสดาบันเรียกว่าองค์คุณที่ทำให้เป็นโสดาบันก็เริ่มต้นในศรัทธาเมื่อโสดาปัตติยังคะเนี่ยเริ่มต้นที่ศรัทธาจาคะแล้วก็ขันติแล้วก็ปัญญาเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีถ้าไม่มีศรัทธาแล้วมันไม่มีแรงลุยมันเจออุปสรรคนี่หน่อยก็ยอมแพ้แล้วศรัทธานี่มันเป็นตัวเริ่มต้นของการทำความดีพละห้าก็เริ่มต้นที่ศรัทธาอินทรีย์ห้าก็ศรัทธาเพราะเหตุนี้แหละนะเพราะว่าพอทำความดีแล้วมันบางทีใจไม่สู้ถ้ามีศรัทธาแล้วก็ไม่ท้อไม่ถอยแถมสนุกด้วยซ้ำนะเพราะศรัทธานี่มันทำให้เกิดปิติมีทำให้เกิดปราโมทย์ขึ้นมามันก็เป็นแรงขับเคลื่อนทำให้เกิดความเพียรให้ความเพียรที่ดีต้องมีความสุขเป็นเหมือนน้ำมันหล่อเลี้ยงนะเพราะว่าถ้าไม่มีความสุขเป็นน้ำมันหล่อเลี้ยงมันฝืดมันทำได้ก็ทำด้วยความทุกข์บางคนก็ทำได้นานแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ทำไม่ได้นานเพราะว่าขาดความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงความสุขใจนะไม่ใช่ความสุขจากคำสรรเสริญยิ่งทำความดีแล้วเนี่ยจะไปหวังคำสรรเสริญของคนไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีคนเขามองตรงข้ามโดยเพราะยุคนี้หลายคนทำความดีเพราะมีแรงยุแรงเชียร์ทำชื่นชมอันนั้นก็ดีไปในบางยุคบางสมัยมันก็ทำได้ง่ายแต่ในบางยุคบางสมัยมันมีแต่คนค่อนแคะดูถูกถ้าจะหวังความคำชื่นชมสรรเสริญก็ทำให้ไม่มีความเพียรเท่าไหร่เพราะนั้นแต่สิ่งที่ทำให้มีความเพียรได้ต่อเนื่องที่มันแน่ๆชัวร์ๆคือความสุขใจซึ่งส่วนนั้นเกิดจากศรัทธาความสุขใจเกิดจากฉันทะก็ได้ฉันทะคือความชอบที่ได้ทำถ้าใจฝากไว้กับความสุขประเภทนี้นี่มันเดินหน้าได้แน่นอนอุปสรรคแค่ไหนก็ไม่หวั่นไหวกลับสนุกด้วยซ้ำแล้วที่จริงอุปสรรคส่วนหนึ่งของการทำความดีคือการที่คนหนึ่งเขาไม่เห็นดีด้วยตรงนี้ก็ทำให้หลายคนนี่ท้อเหมือนกันทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีทำไมทำดีแล้วก็ไม่เห็นความดีของเราคนที่พูดเช่นนี้ก็เพราะว่ายังเอาความสุขไปฝากไว้กับสายตาของผู้อื่นเอาความสุขไปฝากไว้กับชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองรางวัลเพราะนั้นพอไม่ได้รางวัลพอไม่ได้คำสรรเสริญก็ห่อเหี่ยวเหมือนต้นไม้ไม่ได้น้ำแล้วมันจะไปได้นานสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าต้นไม้นี่มันไม่ต้องรอน้ำจากฝนแต่ว่ามันเอาน้ำจากใต้ดินเพราะว่ามีรากที่ยังลึกมันก็เขียวได้ตลอดปีหน้าแล้งยังไงมันก็ยังเขียวไม่รอฝนไม่ต้องพึ่งพาฝนเสียทีเดียวนัก อย่างปลานี่มันเขียวได้ตลอดปีเพราะมันหาน้ำจากแหล่งอื่นจากไหนก็จากใต้ดินเมื่อคนเราถ้าใครไม่ชื่นชมสรรเสริญแต่มีความสุขจากภายในมันก็ทำงานได้เพียงหนังสือธรรมะคนก็ไม่เข้าใจก็ไม่ว่าอะไรเพราะฉะนั้นก็มีความสุขของฉันเพราะว่าได้ทำความดีเพราะมีฉันทะในธรรมหรือว่าธรรมฉันทะหรือเพราะมีศรัทธาเรื่องศรัทธานี่ก็เป็นสิ่งที่คนให้ความสำคัญน้อยหรือว่าคือไม่ได้คือรอให้มันเกิดขึ้นเองแต่ว่าไม่ได้มองว่าเนี่ยเมื่อเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สามารถที่จะสู้อุปสรรคได้ก็ต้องปลูกขึ้นมาสร้างขึ้นมาส่วนใหญ่ศรัทธามันเกิดขึ้นแบบเป็นไปเองแล้วก็มักจะเป็นศรัทธาแบบงมงายแบบนี้มีเยอะนะเกิดขึ้นมาเองเพราะว่าเจอคนที่ถูกใจหรือว่าเจอคนที่ให้ความหวังหรือว่าได้รางวัลป่วยแล้วก็เกิดหายป่วยขึ้นมาเกิดศรัทธาอย่างนี้เรียกว่ารางวัลแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการที่เห็นว่าศรัทธาเป็นของดีโดยพระศรัทธาในธรรมศรัทธาในพระรัตนตรัยก็ต้องสร้างขึ้นมาถ้าลอยศรัทธาเกิดขึ้นเองนี่มันก็มีปัญหาบางทีศรัทธาในสิ่งที่ผิดเป็นความงมงายหรือว่าไม่มีศรัทธาที่มากพอในสิ่งที่ถูกต้องก็มีพอประมาณพอที่ทำให้เกิดเจตนาอยากทำความดีแต่ว่าพอเจอต่อโน่นเจอต่อนี่ก็ไม่เอาละเลิกหรือว่าทำด้วยความทุกข์จะบ่นนั่นบ่นนี่อยู่เรื่อยถ้ามีศรัทธาแล้วพวกนี้ไอ้ปัญหาภาษาพวกนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะมองเห็นว่าขนาดทำมาหากินก็มีปัญหาเยอะเลยแล้วทำความดีมันจะไม่มีปัญหาได้อย่างไรก็ต้องมีปัญหาธรรมดาเพราะมันเป็นธรรมดาโลกเดี๋ยวนี้คนไปคาดหวังธรรมะไว้มากนะไปคาดหวังว่าเช่นถ้าทำเรื่องธรรมะต้องราบรื่นสะดวกโยทินหรือว่าทำบุญแล้วต้องไม่เจ็บไม่ป่วยพอเจ็บป่วยขึ้นมาก็ตัดเพราะว่าทำไมทำบุญให้ทานรักษาศีลทำไมต้องมาป่วยทำไมต้องเป็นชั้นแบบนี้ก็มีเยอะนะเหมือนกับว่าถ้าทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วต้องไม่ป่วยต้องไม่ตายหรือทำบุญรักษาศีลแล้วต้องปลอดภัยให้พอเกิดปัญหาขึ้นมาก็ท้ออย่างที่เคยเล่าที่สุรินทร์เมื่อ40กว่าปีก่อนไฟไหม้ใหญ่คนเรียกว่าสิ้นเนื้อประดาตัวบ้านเรือถูกเผาไหม้จำนวนมากก็มีหลายคนนะตัดพ่อขึ้นมาว่าเนี่ยทำบุญมาตั้งแต่เล็กทำบุญตั้งแต่สมัยพ่อสมัยแม่ให้ทานทอดพระป่าใส่บาตรเป็นประจำแต่ทำไมถึงต้องมาเกิดเรื่องนี้บุญไม่รักษาเลยบางคนก็เลยเลิกทำบุญไปเลยอันนี้ส่วนหนึ่งก็เพราะตั้งจิตไว้ผิดก็คือว่าทำบุญแล้วมันต้อง ต้องรอดปลอดภัยก็มีคนมาปรึกษามาปัดพ้องกับหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่บุญบอกว่าก็พูดเตือนสติว่าความวิบัติความเสื่อมความพัดพรากอันนี้มันเป็นธรรมดาโลกไม่มีใครห้ามได้ไม่มีใครหนีพ้นธรรมะนี่ไม่ได้มีหน้าที่ไว้หน้าที่ของธรรมะไม่ใช่ว่าจะป้องกันให้เกิดเหตุเหล่านี้แต่ว่าหน้าที่เราปฏิบัติธรรมคือว่าทำงานเราจะไม่ทุกข์เมื่อเกิดเหตุเหล่านี้ต่างหากธรรมะมาช่วยตรงนี้คือช่วยทำให้ใจไม่ทุกข์เมื่อประสบกับภัยพิบัติเพราะว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วอย่างที่เราสวดกันนะเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเป็นผู้ที่มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วต้องประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็ได้จากสิ่งที่เป็นที่รักมันต้องเจออยู่แล้วนะถ้าทำบุญแล้วทำจริงก็หลงนะไปคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นงั้นทำบุญยังไม่พอมันต้องเห็นธรรมด้วยถึงจะเข้าใจว่าเออนี่มันเป็นธรรมดาโลกคราวนี้มันเป็นธรรมดาโลกแล้วเราจะอยู่ที่ว่าเราจะรักษาใจของเราให้ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ถึงยังมองไม่เห็นปัญญายังไม่เกิดก็ต้องมีศรัทธามีศรัทธาว่าเออเราทำความดีเราทำบุญทำกุศลยังแม้เจ็บแม้ป่วยแม้เกิดภัยพิบัติขึ้นก็ยังไม่ท้อไม่ถอยยังทำต่อไม่ใช่ยอมแพ้ที่จริงมรณะนี่สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องสอบไอ้เหตุปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นเครื่องสอบศรัทธาฝึกศรัทธาให้เข้มแข็งมากขึ้นว่าศรัทธาสำคัญเนี่ยศรัทธาสำคัญทำให้คนเรานี่สามารถจะมั่นคงในความดีได้ถึงเป็นธรรมะข้อต้นของพระโสดาบันเป็นธรรมะข้อต้นทำให้เป็นพระโสดาบันโสดาปัตติยังคะถ้าไม่มีตัวนี้เป็นด่านแรกหรือว่าเป็นปัจจัยแรกแล้วก็ไอ้อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงแล้วจาคะศีลปัญญาพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าเจอปัญหานิดปัญหาหน่อยก็ไม่เอาแล้วหรือว่าเจอสิ่งที่เป็นธรรมดาโลกก็ไม่เอาแล้วยอมแพ้การสวดมนต์ทำวัดเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพื่อปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นศรัทธาในพระรัตนตรัยการที่ระลึกถึงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติก็เพื่อตอกย้ำศรัทธาให้มั่นคงส่วนใหญ่ที่เราสวดก็คือสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นตอนแรกเลยเราก็ตามมาด้วยบทสวดพิเศษซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเติมปัญญาให้เกิดขึ้นส่วนแรกเป็นการเติมศรัทธาหรือว่าตอกย้ำศรัทธาส่วนที่สองก็เป็นการเติมปัญญาให้เพิ่มพูนนอกจากพุทธะแล้วก็เลือกสรรมาส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องที่เป็นการเติมให้วางจิตวางใจให้เป็นเกิดปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิตไม่ประมาทอยู่กับปัจจุบันหรือว่าเห็นว่าการยึดมั่นเป็นทุกข์การแบกของหนักเป็นทุกข์นี่ไอ้พวกนี้เป็นการเติมปัญญาแล้วก็จะจบท้ายด้วยการเติมเมตตาไปให้มีเมตตาต่อสรรพสัตว์กวดน้ำเช้ากวดน้ำเย็นก็อันนี้แสดงได้ว่าศรัทธาต้องมาก่อนการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมันก็ต้องมีประสักหลายคนปฏิบัติธรรมแค่ง่วงนอนแค่เบื่อนี่ก็เลิกแล้ว ง่วงเหลือเกินน่าเบื่อเหลือเกินทั้งที่ความเบื่อนี่เมื่อใดก็ตามที่เราเกิดความเบื่อนี่แสดงว่าเป็นของดีนะแสดงว่าชีวิตเรายังไม่เจอภัยพิบัติหรือเจอปัญหามากเพราะคนเบื่อเนี่ยหมายถึงคนที่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยคนที่ยังไม่ประสบความสูญเสียยังไม่มีใครมาด่าว่าถึงมีสิทธิ์ที่จะเบื่อได้เพราะถ้าเกิดเจ็บป่วยมันไม่มีเวลาเบื่อแล้วนะมันจะปวดมันจะทุกข์ถ้าเกิดพัดพาสูญเสียก็จะมีแต่ความเสียใจถ้าถูกด่าก็มีแต่ความโกรธไอ้ความเบื่อนี่มันเป็นความฟุ่มเฟือยอย่างหนึ่งนะมันจะเกิดขึ้นกับคนที่โชคดีที่ไม่เจอภัยพิบัติไม่เจอความสูญเสียไม่เจอสิ่งแย่ๆเพราะถ้าเจอเมื่อไหร่จะไม่มีสิทธิ์เบื่อแล้วงั้นคนที่มีสิทธิ์เบื่อนี่ถือว่าเป็นคนโชคดีที่ชีวิตราบเรียบบางที่มันเบื่อเพราะมันราบเรียบเกินไปเนี่ยซึ่งก็ดีนะถึงแม้มันไม่หวือหวาไปในทางบวกแต่มันก็ไม่เจอสิ่งที่เป็นลบจะเอาไหมล่ะระหว่างไม่เอาความเบื่อแต่เอาความโกรธมาแทนไม่เอาความเบื่อแต่เอาความเสียใจแทนไม่เอาความเบื่อแต่เอาความพยาบาทอิจฉาจะเอาไหมคนเบื่อก็ไม่เอาเบื่อเนี่ยดีที่สุดแล้วเมื่อเทียบกับไอ้บรรดาอกุศลธรรมทั้งหลายเพราะนั้นเวลาเจอความเบื่อนี่ถือว่าโชคดีนะว่าชีวิตเราราบเรียบมันราบเรียบจนมันน่าเบื่อแต่ถ้าไม่อยากราบเรียบหรือไปเจอแบบเนี้ยเจอเป็นมะเร็งเจ็บป่วยก็คงมีใครเอาแต่แม้กระนั้นพอเจอความเบื่อก็ยอมแพ้แล้วไม่เอาแล้วเลิกปฏิบัติอันนี้เพราะศรัทธามันอ่อนรวมทั้งขาดขันติใจสู้แต่ถ้ามีศรัทธาสักอย่างนี้ก็ลุยไปได้ถ้ามีปัญญาแล้วเบื่อยังดีเบื่อนี่ยังดีดีกว่าเจออย่างอื่นเพราะนั้นก็ยอมรับความเบื่อน้อมรับมันมันก็ทำให้อุปสรรคในการทำความดีกลายเป็นเรื่องเล็กขึ้นมาพอก้าวข้ามมันได้ความเข้มแข็งเกิดขึ้นก็ยิ่งเกิดความภาคภูมิใจยิ่งเกิดศรัทธามากขึ้นไม่ใช่ว่าศรัทธาในพระตนัตไตรศรัทธาในธรรมะศรัทธาในความเพียรด้วยมีความเพียรแล้วมันผ่านพ้นอุปสรรคได้ก็ยิ่งเกิดแรงในการทำความเพียรมากขึ้นเจออุปสรรคแล้วผ่านมาได้เกิดความฉลาดมากขึ้นก็ยิ่งไม่กลัวแล้วคนนี้มันก็กลายเป็นของสนุกกลายเป็นของที่ท้าทายขึ้นมาถ้ามองให้เป็นมันก็อุปสรรคก็กลายเป็นเรื่องที่สนุกขึ้นมาเรื่องที่มีประโยชน์และเพราะนั้นเรื่องการเวลาทำความดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเจอประสังอย่าไปท้อแท้ง่ายหรือคิดว่าทำความดีแล้วมันต้องราบลื่นมันก็ต้องมีคนมาจัดวางจัดเตรียมให้อันนี้มันเป็นความหลงแบบหนึ่งเป็นการตั้งจิตที่ผิดซึ่งจะทำให้การทำความดีมันกลายเป็นปัญหาขึ้นมาอ่ะถามอีกทีหนึ่ง